بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دنا قشبندي سفيان بعض عقائد ذکر کیده. پتیر در لسم درس کی مون ده هوی پنځه اعتقادات ذکر ک. دی درس کی غوارم چې لوی الله په توفیق او سنور معظم اعتقادات هم ذکر کړم، تر څو د سفیان د دې ډلې حقیقت هر عام او خاص ته معلوم شي. نو راځو شپږم اعتقاد ته. شپږم اعتقاد د اعتقاداتو د نقشبندی او څخه هغه قبر پرستی ده، په دې طریقې سره چې دوی د قبرونو داسې تعظیم، تعمیر، احترام و اکرام کوي چې په محمدی شریعت کې د هغې د ثبوت هیڅ درک نه لګي. چې نن سبا د دوی دغه اعتقاد په هره مقبره کې تاسو کتلی شئ. بعضې قبرونو نه یې لکه د لات او منت داسې معبودان جوړ کړي دي. صوفي محمد امین کردی په المواهب السرمدیه صفحه 122 کې لیکي، وایي: ولما مات الشیخ بهاء الدین نقشبند بنا اتباعه على قبره قبه عظیمه وجعلوه مسجدا فسیحا. وایي چې کله شیخ بهاء الدین نقشبند وفات شو، چې دا د نقشبندي سلسلې امام او پیر دی، نو د هغه معتقدینو د هغه په قبر یوه لویه قبه جوړه کړه، او هغه یو فراخ او وسیع مسجد وګرځاوه. او شعراني صوفي بیا په الانوار القدسیه صفه 123 کې د دې قبر باره کې لیکي، وایي: ولم یزل یستغاث بجنابه ویکتحل بتراب اعتابه ویلتجا الى ابوابه. وایي وی همیشه و دغه قبر د نقشبند پیر چې په رعایت د ده به مدد غوښتلی شو، او د ده د در خاورې به په سترګو کې رانجه کیدلی شوې، او دروازو د قبر ته به پناهګانې راوړلی شوې. دا شو په قبر د بنا او مسجد جوړولو اعتقاد او عمل. خو که مونږ د دوی د عقیده د کتاب او سنت سره مخامخ کوو، له ډېرو وجوهاتو نه ورسره مخالفت کوي. نو بتوفیق الله تعالی راځو او دا ذکر کوو چې دوی په قبر د آبادۍ او په هغې د مسجدونو د جوړولو په دې اعتقاد او عمل کې د شریعت د څومره دلایلو مخالفت کړی، نو دا ذکر کوو. اول دلیل: صحیح مسلم کې په نمبر 1614 باندې د جابر رضی الله تعالی عنه نه حدیث موجود دی. فرمایي چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم منی فرمایلی دا لدی څخه چې قبر دی چونه کړی شي، او لدی چې په هغې دی ناسته وکړی شي، او لدی چې په هغې دی آبادی جوړه کړی شي. دویم دا چې امام ترمیزی رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقل کړي، فرمایي چې لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت ویلی په هغو ښځو چې ډېرې قبرونو ته ځي، او په هغو خلقو چې هغوی په قبرونو مسجدونه جوړوي او چراغونه پې بلوي. دریم دلیل متفق علیه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې په یهودو نصاراو د هغوی د همدې عمل له وجې لعنت ویلی، چې هغوی د انبیاو صالحینو په قبرونو مسجدونه جوړ کړي وو. چې عائشه مور رضی الله عنها د دې لعنت ویلو وجه دا ذکر کړي، فرمایي: لولا ذلک ابرز قبره غیر انه خشیه او خشیه ان یتخذ مسجدا. وی که دغه خیره د نبی صلی الله علیه وسلم نه وی، نو د هغه قبر به ښکاره شوی وی. ها دومره ده چې هغه یا دا چې ویرول شو له دې چې قبر مسجد ونه ګرځي، نو ځکه یې اخري وخت د وفات کې دغه کار ملعون وګرځاوه. څلورم دلیل معتاد امام مالک کې په کتاب قصر الصلات فی السفر کې په نمبر 414 باندې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. زوایم دا که انشائیه جمله وی، نو معنی داسې ده چې سخت دي شي غضب د الله په هغه قوم چې د انبیاء قبرونه مسجدونه ګرځولې دي. او که خبریه جمله وی، نو بیا معنی دا ده چې سخت شوی دی غضب د الله په هغه قوم چې د انبیاء قبرونه مسجدونه ګرځولې دي. نو اوس مسلمانانو راشي او دا وګوري چې دا روایت څه ثابتوي. اول هغه څه چې دا روایت ثابتوي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر آبادی جوړول منع کړي دي. دویم دا چې په قبر مسجد جوړونکي ملعون ګرځولی دي. دریم دا چې په قبر مسجد جوړونکي د الله د سخت غضب مستحق ګرځولی دي. څلورم دا په قبرونو یې ډیوې لګول او هغه رنګول او چونه کول ټول منع کړي دي او د لعنت سبب یې ګرځولی دي. خو د دې برعکس د نقشبندي سلسلې صوفیان خصوصا او نور صوفیان عموما دغه کار جایز بهتر او باعث د اجر ثواب او قربت ګڼي چې د دوی په نیز هیڅ عیب نه ګڼل کیږي. بل دا هم ده چې که یو انسان څومره لوړ لوی او بزرګ ولې نه وي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم خو پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د یوې یعنی بلپې د اجر ثواب او فضیلت مرتبې ته هم نشي رسېدلی. خو سره له دې د هیڅ صحابي او د هیڅ تابعي او د هیڅ کوم طبع تابعي او د هیڅ امام او د هیڅ محدث نه دا نه دي ثابت شوي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په کوټه کې مونځ کړی وي، یا یې په هغې مسجد جوړ کړی وي، یا یې د قبر دروازو ته فریادونه ور وړي وي، او یا یې ورته د قبر خاورې د رنجو په ځای استعمال کړي وي. خو نقشبندي صوفیان د خپل پیر د قبر خاورې رنجه کول او هغه ته فریادونه راوړل دا لوی کرامت او فضیلت ګڼي. نو عزتمندو دا شو د اجماع امت نه هغه صریح مخالفت چې نقشبندي صوفیان مرتکب ګرځېدلی دي چې هغه قبر پرستی ده چې دا په دوی او جمله صوفیانو کې په پخه اندازه کې واقع شوې ده. اعاذنا الله واياكم من تلك العقيده الخبيثه. وم اعتقاد. بل اعتقاد چې په دې باب کې مونږ په وم نمبر کې ذکر کوو هغه دا چې نقشبندي صوفیان د مړو د ارواحو سره د ملاقاتونو او د هغوی سره د حاضرېدو او د بیعتونو کولو اعتقاد لري. په المواهب السرمديه صفه 113 کې لیکي: ولهذا كان الشيخ بهاء الدين نقشبندو يجتمع بارواح سلسله المشايخ النقشبنديه وياخذ العهد والولايه والتكليف منهم في المقبره. وید دي وجن شيخ بهاء الدين نقشبندو چې هغه د نقشبندي سلسله د ټولو مړو شوش مشايخ او پیرانو د ارواح سره په عهد او ولایت او په تکلیف یعنی په سختی او فقر او فاقو برداشت کولو باندې په مقبره کې بیعت اخیستلو. دا شو د نقشبندي صوفیانو عقیده. خو زموږ رد په دې عقیده هغه په دې ډول دی چې په هیڅ دلیل نه په قرآن او نه په حدیث کې دا چرته ثابته ده چې ارواح د مړو ژوندو ته په ویخه حاضر شوي وي او یا یې ورسره خبرې کړي وي او یا په هغوی کې په کوم کس د کوم قبر او یا هم د مقبرې په زیارت کولو داسې کوم حال تواري شوی وي چې تعبیر یې ترېنه په فیض خیر او برکت سره کړی وي. قرآن د الحمد نه تر د والناس او احادیث د اول نه تر د اخره پورې وګورئ، د دې اثبات به په دې ډول چې نقشبندي صوفیان والای معتقد دي او دعوه کوي قطعا څوک پیش نه کړی شي. خو نقشبندي صوفیان بیا هم په تاکیدي او اعتقادي طور سره دا عقیده لري چې د مړو د ارواحو سره د دوی مشرانو د تصوف په افکارو پاخه بیعتونه کړي دي وغیره وغیره، چې دې باب کې بېشماره داسې حوالې موجودې دي چې دې طائفې د قبر پرستۍ او هغې طرف ته د دعوت په ورکولو کې د دوی مختلف حکایات نقل دي. دغه ډول زموږ د دې عصر دیوبندي نقشبندیانو چې د خپلو اکابرینو د قبرونو او د هغوی د ارواحو د فیوزاتو چې کومې قصې په خپلو کتابونو کې دوی لیکلي نو هغه بې حده زیاتې دي که ژوندونو انشاء الله په مناسب مقام کې به ذکر کړی شي. د مشهور نقشبندي صوفي طارق جمیل تبلیغي هغه واقعه چې په یو تقریر کې لګیا دی وایي: زه د نبی صلی الله علیه وسلم د مور قبر ته لاړم، هلته په سره رقم تللی هغه قصه کوي. بیا هلته چې رسېدلی او د قبر خواته ناست شوی نو وایي: هلته په ما داسې حال تواري شو چې دا راباندې کعبه کې په مسجد حرام کې هم نو تواري شوی. سبحان الله والله اکبر. عزتمندو، د دین نور دغه قوم څه ثابتول غواړي؟ خو همدا یې مقصود دی چې د دې قبر نه هغه ته هغه فیض حاصل شو چې دا ورته مکه کې د کعبې او حجر اسود په لیدنه هم نو حاصل شوی، او حال دا چې بي بي امینه د کفر په حالت کې د دنیا څخه تللې. نو چې د کفارو د قبرونو نه ورته داسې څه حاصلېږي، نو د مسلمانانو د قبرونو په باره کې به څه څه نه وایي دوی. اتم اعتقاد. په دې باب کې اتم اعتقاد: د نقشبندیانو هغه د قبرونو زیارت کول او د هغې نه مدد غوښتل او دغه ډول سوال کول د مغفرت او د حاجاتو د پوره کولو د انبیاو نه او دغه ډول د پیرانو د ارواحو نه، او بیا دا ټول عبارت ګرځول او تعبیر کول د شفاعت نه، چې دا یې تفصیلا په نور الهدایت والعرفان 13 صفحه کې لیکلي دي. خو زموږ رد په دې نظریه دا دی چې دا قاعده د اهل علم په نیز مشهوره ده چې ان الحقائق والمسميات لا تتغير بتغيير الاسماء، یعنی حقیقت د اشیاو دا د نوم په بدلولو نشي بدلېدلی. نو د دې قاعدې موافق کې یو سړی خر ته د اس نوم کېږي نو خر نه اس کېږي، نو که صوفیان هم شرک ته د شفاعت نوم کېږي نو شرک پرې نه شفاعت کېږي. د مکې مشرکانو هم د بوتانو عبادت الله ته د تقرب او سفارش او شفاعت په نوم نومولی و. په سورة الزمر 3 نمبر آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی فرمایي: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار خبردار وس خالص عبادت دا الله حق دے پاتش لاغه کسان چې دا الله نه پرته نور سرپرستان نیولې دي او دا عذر پیش کوي چې مونږ خود هغه عبادت یوازې په دې خاطر کوو چې الله ته مورسوي الله به په یقیني ډول د دوی په منځ کې د ټولو هغه خبرو پریکړه وکړي چې دوی پکې اختلاف کوي الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې درواغجن او د حق څخه منکر وي نو وګوره عزتمندو مخکینی مشرکانو شرک ته د سفارش او شفاعت نوم ورکه الله ته د تقرب وسیله وګڼله خو الله تبارک وتعالی ورسره دغه نوم قبول نه کړ او نه دغه وسیله ورته جایز وګرځوله بل دین مونږ ته د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په واسطه را رسیدلی دی چې په هیڅ معتمد کتاب د حدیث او آثارو کې هیڅ معتمد سند سره څوک دا نشي ثابتولی چې هغوی کې یو کس هم د کوم بل صحابي یا نبی یا د بل کوم ولي قبر ته تللی وي او هلته دغه ډول فریادونه او سوالونه یې کړي وي نو نور ناروا او بدعت او ناجایز کار څه ته وایي دغه ډول په سنن ابي داود معجم الطبراني او توحید د امام ابن خزیمه رحمهم الله کی روایت دی چې یو اعرابي راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمی اے د الله رسول نفسونه مشقت کې واقع شوي عیالونه ضایع شو او مالونه هلاک شو ساروي مریضان شو د الله عز وجل نه مونږ ته باران وغواړه ځکه مونږ ستا په مخ د الله نو د الله په مخې له تانه غواړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ویحک تدري ما تقول هلاک شي ته پوهیږي چې دا څه وایي راوي فرمایي وي د دې خبرې څه سم فسبح رسول الله صلی الله علیه وسلم فما زال یسبحو حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې سره سم د الله تسبیح لوستل شروع کړو او مسلسل لوستل تر دې چې دغه خفګانې د صحابه کرامو په مخونو هم شو. راوی وی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا عرابی تو فرمائل چی وی حکا لا يستشفع باللہ على احد من خلقه شأن اللہ اعظم من ذلك هل اکشی دا اللہ نا دا حس مخلوق پا مخ سفارش نکی گی زکا شان دا اللہ دیرو چتے لدینا چی دا بل پا مخ دا غنا غختنا وشی نو گوری مسلمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخلوق پا نوم دا اللہ نا غختنا سخت رٹی او دا کار دا اللہ دا تقدس منافی گری خو نقشبندی سلسلی والا د خپلو پیرانو د قبرونو او د هغوی د ارواحو نه مستقل بلا واسطه غوښتنې کوي او دا کار جایز بلکې غوره او افضل ګڼي د نقشبندي صوفیانو دې باب کې نهم نمبر اعتقاد دا ذکر کوو چې هغوی د پیر ولي او بزرګ د قبر د زیارت کولو دپاره خاص او ځانګړي ډول سره آداب او اصول وضع کړي چې هغه په السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية په صفه ویشتم او په البهجة السنية یا سنية في آداب الطريقة النقشبندية درې څلوېښتم او څلور څلوېښتم صفه کې ذکر کړي لیکي وي مرید چې کله د صالحینو د قبر د زیارت اراده ولري او د هغوی د مقدسو ارواحو څخه د مرستې او فیوزاتو د حاصلولو اراده وي نو په کار دي دلره چې اول دا سلام واچوي په دې قبر والا بیا د هغه په خو سره نږدې ښي طرف ته ودرېږي او ښي لاس په چپ لاس د نامه د پاسه کیږي او سر خپل په سینه را ځوړن کړي بیا د یو ځل فاتحه او یوولس ځله سورة الاخلاص او یو ځل آیت الکرسی ووایي او بیا د دې قبر والا روحانیت تصور کړي چې داسې کیفیت سره چې بس دا یو مجرد نور دی چې د هر قسم محسوسي کیفیتو نه خالی دی او بیا دغه نور په خپل زړه کې محفوظ کړی تر دې چې دته د هغې د فیوزاتو څخه فیض حاصل شي نو مسلمانانو موږ چې کله د نقشبندي سلسلې دغه عقیده او عمل هم د کتاب او سنت سره مخامخ کوو نو د هغې سره بالکل په ضد ټکر او مخالفت کې واقع کیږي قطعا ورسره توافق نه کوي هغه په دې ډول چې په شریعت محمدي کې د مقبرې خپل آداب او اصول ذکر شوي چې غواړم یو څو مختصر آداب له هغې څخه ستاسو مخې ته عرض کړم اول ادب دا دی چې مقبرو ته تلل به د دې دپاره وي چې آخرت او مرګ انسان ته رایاد شي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازه د همدې دپاره قبرونو ته د تلو دپاره امت ته ورکړې ده فرمایي فإنها تذكر الآخرة وای چې د دې سره آخرت رایادېږي دویم ادب د مقبرې دا دی چې هلته انسان وژاړي که چرته ژړا ورزي او زړه نرم وي او د قبر دپاره اعمالو ته ځان تیار کړي لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو قبر سره وژړل چې هغه کنستل کېده او بیا صحابه ته وفرمیل یا اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا اي زما ورونو د دې ورځې دپاره تیاری وکړي دریم ادب د مقبرې دا دی چې په قبر به د پاسه نه کینی د صحیح مسلم روایت د جابر رضی الله تعالی عنه په حوالی سره تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم منی فرمایلی ده ان يقعد على القبر جيو سره قبر باندې کینی سرورم ادب د مقبره داده چې په مقبره کې بلمون نه کوي. د صحیح حدیث کې لدینه من راغلی د ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الارض كلها مسجدا الا المقبره والحمامه طول ازمک باندې مونږ کې دی شیخو مقبره او حمام کې نشي کېدی. پنځم ادب داده چې دعایه سلام به اچوي هغه په شرع کې معلوم دی. صحیح احادیث بشمار په دې باب کې موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه کرام به مقبره تتلل نو صرف دا به ویل چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافیه او د هم دې دعا تعلیم به خپل اصحاب او تور کولو. نو عزتمند مسلمانانو دا هغه آداب دي چې زموږ عزتمند محمدی شریعت د قبر او مقبره د پاره خاص کړی دي. کوم چې تاسو ولید د دینه بغیر په هیڅ حدیث کې د سورۃ الاخلاص سورۃ الفاتحه او یا آیت الکرسی قراءت کول د خاص یا عام قبر بارکی هرگز ثابت ندی او نه پدی کیفیت ولاړ قبر ته چرته ثابت شوی لکه دوی چې ذکر کړي. خو نقشبندی صوفیان دا د قبر له آداب څخه غنی. بل عجیبه دا ده چې قبر ته په دغه کیفیت ولاړ چې خلاص په چپ لاس په نامه ایښودل شوی وي او سر به په سینه ځوړن شوی وي نو نقشبندی بلکې جمله صوفیان خو مونږ هم په همدې طریقې سره کوي او مونږ ته هم په همدې طریقې سره ودرېږي. نو که ټول مونږ او یا هم د لمونځ کوم رکن لکه قیام رکوع قوما سجده لاسونه په سینه یا نوم باندې کیښودل څوک مخلوق ته وکړي نو دا په کتاب او سنت او اجماع د امت سره کافر کیږي. خو نقشبندی صوفیان د خپل پیر قبر ته په همدې کیفیت سره ودرېدل تصوفي ادب او د فیوزاتو د حصول طریقه ګڼي چې دا هیڅ نه دي مګر سراسر د شریعت د حکم نه مخالفت دی. پاتې اعتقادات به ان شاء الله تعالی پر روان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.